pierwszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 lutego jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grupa Wyszehradzka Solidarna z Polską. Szczytu V4 w Jerozolimie nie będzie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację na rzecz społeczności LGBT+. Ponad 40 tysięcy osób zwiedziło wystawę Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej w Zamku Królewskim. Grupa Wyszehradzka Solidarna z Polską. Szczytu w Jerozolimie nie będzie. To reakcja na słowa nowo mianowanego szefa izraelskiej dyplomacji na temat antysemityzmu Polaków. Izrael Katz powiedział, że wielu Polaków współpracowało z nazistami i że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. O poparciu dla Polski zapewnili dziś w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Czech, Słowacji i Węgier. Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się dziś w Brukseli na marginesie unijnej narady. Szef słowackiego MSZ-u Mirosław Lajczak powiedział, że było to nadzwyczajne spotkanie, a pytany o słowa izraelskiego ministra odpowiedział, że były one niefortunne. Nie lubię generalizowania, nie wolno obrażać narodu, można reagować na konkretne działania czy wypowiedzi. Mirosław Lajczak potwierdził, że na prośbę Polski szczyt Wyszehradu w Jerozolimie został przełożony na drugą połowę roku i odbędzie się już po wyborach w Izraelu. To wyraz naszej solidarności z Polską. Premierzy Czech, Słowacji i Węgier są już wprawdzie w Izraelu, ale mają tam zaplanowane dwustronne spotkania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent stolicy podpisał deklarację na rzecz społeczności LGBT+. W dokumencie znajduje się 12 postulatów. Dotyczą m.in. bezpieczeństwa i edukacji antydyskryminacyjnej. Rafał Trzaskowski mówił, że dokument jest wyrazem tolerancji i otwartości stolicy. Warszawa musi być miastem przyjaznym, musi być miastem tolerancyjnym, musi być miastem otwartym. I stąd też dzisiaj się tutaj spotkaliśmy na podpisaniu karty LGBT. Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdoby poparcie przez prezydenta stolicy środowisk LGBT+ oznacza wprowadzenie w samorządzie sporu ideologicznego i zastępowanie tym tematem ważnych spraw dla mieszkańców Warszawy, takich jak na przykład podwyżki na wywóz śmieci czy bilety komunikacyjne. Widmo podwyżek jest bardzo duże, ale pan prezydent stawia na ideologię. Podpisana deklaracja przez Rafała Trzaskowskiego zakłada m.in. utworzenie w stolicy hostelu interwencyjnego dla środowiska LGBT+. Szef brytyjskiego MSW zadeklarował w parlamencie, że zrobi co może, by zablokować możliwość powrotu ludziom, którzy opuścili Wielką Brytanię, by przyłączyć się do tak zwanego państwa islamskiego. Said Javid odpowiadał na pytania w związku ze sprawą Shemaimy Begum. 19-letnia dziewczyna uciekła z terytorium ISIS i apeluje o pomoc w powrocie do kraju. Zagrożenie jest poważne, mówił w Izbie Gmin Sajid Javid. Nieważne jaką rolę pełnili ci ludzie w tak zwanym kalifacie, wszyscy popierali organizację terrorystyczną, pokazali nienawiść do naszego kraju i naszych wartości. Co zamierza zrobić szef MSW? W mojej mocy jest zakazywanie wjazdu ludziom bez brytyjskiego obywatelstwa oraz pozbawianie go tych, którzy mają obywatelstwo podwójne. Ale akurat Shamime Begum rząd nie może pozbawić paszportu, bo jest obywatelką tylko Zjednoczonego Królestwa. Rząd nie zamierza wysyłać pomocy konsularnej, ale przyznaje, że gdyby kobieta dotarła do placówki, na przykład w Turcji, można by tylko opóźnić jej powrót i przedstawić zarzuty lub umieścić pod obserwacją. Tymczasem Shamima Begum apeluje o pomoc. Wielu ludzi powinno mi współczuć za to, co przeszłam. Nie wiedziałam, na co się porywam. Kobieta prosi o pomoc dla dziecka urodzonego w miniony weekend według prawa mającego brytyjskie obywatelstwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ponad 40 tysięcy osób zwiedziło wystawę Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Trafiło na nią niemal 500 dzieł sztuki, kilkaset fotografii dokumentalnych, filmy, ścieżki dźwiękowe oraz dokumenty archiwalne. Podczas spotkania prasowego poświęconego wystawie dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Wałkowski podkreślił, że ekspozycja Znaki Wolności jest nie tylko przekazem historycznym. Ta wystawa nie jest wykładem o historii. To jest spojrzenie przez pryzmat bardzo wielu osób uczestniczących w tej wystawie jako artyści na konkretne epoki i to jest skumulowana dawka emocji, która znajduje się zarówno w poszczególnych dziełach, jak i w kontekście stworzonym przez kuratorów, zestawieniu tych dzieł. Ekspozycja będzie dostępna do końca marca, a jej partnerem i patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro na zmianę rozpogodzenia i chmury, lokalnie opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do zera w centrum, plus 1 nad morzem i plus 3 na ziemi lubuskiej. A w dzień w Augustowie 7 stopni, w Warszawie 11, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie. Maniak po ciemku. Dobry wieczór szanownemu państwu, dobry wieczór stałym słuchaczom, dobry wieczór niestałym słuchaczom, dobry wieczór oczywiście słuchaczkom, panie najpierw, a dobry wieczór dzieciom, jeśli słuchają. Nie, śpiało chyba. No to tyle. Wojciech Mann kłania się wszystkim i... A i tu mam mały kłopot. Mały, ponieważ postanowiłem sięgnąć po płytę, która teoretycznie powinna idealnie pasować do profilu tej audycji. A profil tej audycji, jak stali słuchacze doskonale wiedzą, to jest głównie zawartość bluesowa i około bluesowa. Artysta, który nagrał tę płytę, kojarzy się z tym gatunkiem i zresztą sam w swoich wywiadach opowiadał niejednokrotnie o sympatii, ale on ma sympatię w ogóle do muzyki i do muzyki różnej. W związku z tym, jak już postanowiłem, że tę płytę przyniosę do studia i posłuchałem utworów, które się na niej znalazły, to taki lekki dreszcz niepokoju mnie przeszedł, czy najbardziej zagorzali i tacy ortodoksyjni słuchacze nie pomyślą, że zdradzam. Ale nie będę wyprzedzał wypadków. Posłuchajmy pierwszego utworu o tytule Jimmy the Kid. Jimmy the Kid, some things he didn't, some things he did. Run out of matches on a midnight train, on a locomotive through the fog and rain. Grew up in Mississippi like a good boy should. Nobody thought he'd turn out much good. Grew up in the Delta and took it on the run. Daddy was a straight shooting son of a gun. Hey. Strapped on his chest. Out in Texas, he robbed the Alamo. The poor boy was stranded in a herd of buffalo. Oh, it's just a song about Jimmy the Kid. He's got a secret he's trying to keep hid. Don't ask him where he's been, can't tell him where he's going. When he's coming back, ain't nobody knowing. Thank you. and some things he did. Run out of matches on the evening train, on a locomotive through the fog and the rain. Tę historię o Jimmy the Kid opowiedział Państwu Jimbo Mathus. To jest postać niezwykle barwna, muzyk o wielu talentach i o dość, trzeba powiedzieć, bogatej historii. Nie będę streszczał tutaj dokładnie wszystkich elementów jego biografii, ale powiem, że żeby pokazać zróżnicowanie zainteresowań muzycznych. Występował na przykład w takim zespole Squirrel Nut Zippers, takim neo-swingowym. Miał kontakt z North Mississippi All Stars. Gra płyty solowe. No jak wcześniej w tej obszernej zapowiedzi powiedziałem, przyznaje się do sympatii do wielu gatunków, w tym również do bluesa, ale... No i właśnie to były te moje wątpliwości dotyczące piosenek z tej płyty, bo za chwilę jeszcze dwa tytuły z albumu, który przyniosłem. To jest album właśnie zatytułowany Jimmy the Kid, czyli to była przed chwilą tytułowa piosenka, ponieważ tu jest spora dawka country, a najsporsza, jeśli tak nie po polsku mogę powiedzieć, będzie w utworze drugim, który usłyszymy. Ale najpierw jeszcze, no bo musi być jakaś kolejność przecież, najpierw będzie Little Hand, Big Gun. Można sobie do tego wyobrazić sytuację, o kim to jest, kto ma małą dłoń, a wielki rewolwer. A potem będzie to właściwie kantrowy numer. No i stąd były moje wahania. Highway at Night. No ale w końcu to jest muzyka, która kręci się wokół tych samych tradycji, tych samych motywów, więc posłuchajmy. She spread her tiny wings and she flew away. Little hand,

anyway. Let it roll to wine. I love the highway at night. Anyway, that the road can wind. I love the highway at night. Było country? Było. Ale uprzedzałem, żeby nie było, że nie uprzedzałem. Jimbo Mathus, Highway in the Night. I love the highway in the night. I z tym się absolutnie możemy zgodzić. Ci Amerykanie zresztą swoim ukochaniem drogi i motoryzacji i podróży i ruchu, oni jednak trzymają się tych swoich takich przyzwyczajeń. No a highway w nocy z tymi światłami, z tymi anonimowymi przejeżdżającymi ludźmi w samochodach i te traki i ciężarówki, to wszystko ma swój absolutnie niepowtarzalny klimat przy tych amerykańskich odległościach, przy tych drogach. A nie bądźmy tacy znowu rozmarzeni. Przeskoczymy teraz do czegoś, co już zdecydowanie jest bliskie programowi audycji Maniak Pociemku, a nosi tytuł The Clock. One, two, three. Watching, honey, waiting for my time. That old clock keep on ticking and about to drive me out of my mind. I'm just sitting here waiting, honey, waiting for my time. I'm just sitting here waiting. Time. That old clock keep on ticking and it's about to drive me out of my mind. I don't know, baby, honey, which way to go. I don't know, baby, honey. Slow. Thank you. I'm just sitting here, I'm waiting for the hand to come around. Well, now I begin to wonder, darling, if you and the clock ain't putting me down. Putting me down. Urodził się w Mississippi, ale zaliczany jest do grona przedstawicieli chicagowskiego bluesa. Nazywa się John Primer i z pewnością miłośnicy bluesa znają jego twórczość. My dzisiaj w Maniaku słuchamy płyty zatytułowanej Knocking Around These Blues. Można to tłumaczyć na parę sposobów, ale ja bym to przełożył po prostu bawiąc się tymi różnymi bluesami. Towarzyszy Primerowi Bob Corritore. To postać ciekawa. Tutaj on towarzyszy jako harmonikarz ustny, ale w ogóle Bob Corritore to nie jest taki muzyk par excellence, jest fanem, kolekcjonerem bluesa, no osobą taką, która w tym świadku po prostu żyje. No a Primer, jak to Primer? Gitara, wokal, dobre granie i jeszcze jeden utwór z tej płyty Blue and Lonesome. Chris James, Chris James. Trouble down in the deep blue sea. I'm gonna cast all of my trouble down in the deep blue sea. Fuss and fight over me. John Frymer zakończył swój set w Maniaku Pociemku, a teraz wróćmy do takiej prawdziwej klasyki i posłuchajmy tego utworu. To było nagranie Bad Avenue, a klasyka to dlatego, że śpiewała Coco Taylor, co prawda nie z pierwszego okresu tego jej klasycznego, jak mówię, ale z płyty Old School, która ukazała się chyba 2 lata przed jej śmiercią. To już późny okres działalności Coco, ale to wcale nie znaczy, że gorsze od tego, co stworzyło jej legendę. Coco Taylor to artystka fantastyczna i wydaje mi się, że bez względu na datę nagrania którejkolwiek z jej płyt słuchać trzeba tego wszystkiego z wielką atencją. A ja mam dla Państwa jeszcze 2 utwory z tego albumu, bo ja sprawdzam w notatkach, czy przypadkiem sam siebie nie dubluję, ale wygląda mi na to, że tych kawałków jeszcze zdecydowanie w Maniaku nie prezentowałem. Najpierw będzie Bad Rooster, czyli o niedobrym kogucie, a potem All Your Love. Yeah. No i praktycznie to byłby koniec audycji, gdyby nie to, że coś mi się z wyliczeniem pokręciło i nagle została jeszcze chwila. No to szybciutko zagrajmy jeszcze raz Johna Primera na koniec utwór Man or Mouse i to będzie już na dzisiaj koniec.

Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o relacjach z Izraelem, przekonuje, że teraz trzeba wziąć głębszy oddech. W rozmowie z Polskim Radiem premier docenił reakcję Grupy Wyszehradzkiej i organizacji żydowskich na wczorajsze słowa szefa izraelskiej dyplomacji Izraela Katza. Polityk powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Te słowa były bezpośrednią przyczyną odwołania przez Polskę udziału w spotkaniu Grupa Wyszehradzka-Izrael w Jerozolimie. Premier pozytywnie ocenił oświadczenie Komitetu Amerykańskich Żydów, podkreślającego wielosetletnią tradycję żydowską w Polsce, a także stanowisko naczelnego rabina Polski i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.